Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast áprilisi kiadása, és szerintem ez lesz az a podcastünk, ahol a felvétel és a konkrét publikálás között a legkevesebb idő telt el és telik el valaha is, mert hogy pénteken vesszük fel, és szombaton már hallhatjátok. Ezzel most kimondtad, hogy nekem ezt holnapig meg kell vágnom. Hát megszívtam. Így van. Mackó hősiessége okán hallgathatjátok ezt szombaton. Úgyhogy itt tök frissek vagyunk. Kezdjük az első szekciónkkal, a szokásossal. Ha valakinek van olyan játék, amivel játszott, és kikívánkozik belőle, akkor az dobja be. Nekem van egyébként, de hát nem én akarok lenni az első. Older. Na hát végre valami új játékcímet mondhatok. Az a lényeg, hogy a StarCraft 2-es fórumokat olvasgattam, és ahol volt egy olyan téma, hogy hogyan javítsunk az egerünk használatán, hogyan legyünk precízebbek, gyorsabbak. És így valaki megemlítette, hogy játszatok Oszut. Na mondom, csak így megragadt bennem, hogy Oszu, mondom, ismerős a név. Letöltöttem, mert ez egy ingyenes szoftver, és két hétig nem is nyúltam hozzá, aztán megnéztem, hogy végül mi ez a cucc. És egy olyan játékot kell elképzelni, ami a Battle Agents, vagy nem tudom mi a Dragmond kisegít. Elite Beat Agent. Elite Beat Agents, tehát a Oszu Tataka Endennek a gyakorlatilag koppintása, ugyanazokat használják föl, ugyanúgy egy rá kell kattintani, ugyanúgy fúzni kell végig. Tehát egy iszonyatosan jó ügyességi játék, és rengeteg anime dalokat lehet leszedni hozzá, mindenféle. Tehát egy iszonyatosan addiktív cucc. És volt egy dal, amit így kiválasztottam Nami Amurótól, és olyan 200-szor próbáltam meg, mire sikerült megcsinálni, annyira emberfelett ilyen nehéz volt. Ha a dal nem lenne olyan király, mint amilyen király, már rég hajamat téptem volna ki, de a végre olyan élményben lett volt részem, hogy visszatért a hitem az ilyen ügyesség zenés játékokban, úgyhogy ez az én élményem. Stinger rög, nem tudja ki az a Nami Amuró, én se tudtam, ne aggódj, japán leghíresebb pop énekesnője, 15 éve a csúcson van, úgyhogy. És mindenki csöndbe emészti ezt a tényt, üldögél. Hát akkor nagyon fogunk ugrani, mert én az ilyen Forza 3-as élményről fogok beszámolni. Ilyen, mondtam már párszor, hogy nem nagyon szoktam olyan játékokkal játszani, vagy autós játékokkal, amiben úgy fékezni is kell. És hát most volt egy hete, hétvégén Forza 3 bajnokságunk, amit még egyszer innen is szeretnék megköszönni mind az 50 embernek, aki azon részt vett. Őszintén szóval, amikor mi ezt elkezdtük szervezni, akkor hát konzultáltunk pár ilyen magyar forzás emberrel, DreamPage-el többek között, aki volt olyan rendes, és kiválasztotta nekünk az autókat és a pályákat. Tehát az autópálya, amin mentetek, azok a párosítások, azok az ő művei voltak, illetve hát a Forza 3 multi szekcióját kicsit bemutatta konkrétan nekem. Ami a lényeg, hogy ez nagyon jó hangulatú bajnokság volt, és az a kétszer pár óra, amit úgy eltöltöttem vele multiba lévén, hogy én voltam, aki mindig a mezőny végén ment felvigyázónak, tulajdonképpen megtetszett a játék. És azóta játszom a single player részével is, és nem is azt mondom, hogy Forza rajongó lettem, vagy szimulátor rajongó lettem, de talán a közösségi élménynek köszönhetően megszerettem, vagy megkedveltem egy olyan játékot, amivel korábban nem foglalkoztam, úgyhogy ezt is köszönöm a résztvevőknek, hogy ezt a játékélményt, új játékélményt erre felhívták a figyelmemet. Na hát volt egy pár hete egy olyan akció a Zavin, hogy ilyen eszméletlen olcsó pénzé lehetett a Reach-et beszerezni. Hát én a Halo 3 óta így nálam kimaradtak az újabb Halo-k, úgyhogy úgy döntöttem, hogy az ODST-vel folytatom a Halo-s ismerkedésemet, és én azzal játszottam így a teszt dolgokon kívül, és tökre meglepett, mikor így a sötétbe elindulok, és ilyen szaxofon zene, meg ilyen tökre ilyen cyberpunkos, majdnem egy ilyen Blade Runner-es hangulat, hogy ilyen villogó neonfények, és akkor itt egy-egy ilyen lepusztult rendőrautó, így nagyon megfogott a hangulata, bár megmondom őszintén azért a 3 jobban tetszett. Azért a későbbi pályákon, amikor nem a rookie-val mész ott az éjszakai városban, azért kinyílik egy kicsit a játék, de egyelőre a Halo 3 jobban feküdt annak idején, mint most az ODST. Hát meg kíváncsi leszek a Reach-re, majd akkor jön, hogyha az ODST-t befejezem. Hát én a teljes anatómiai szaktudásomat szerintem, ami eddig nem nagyon volt, azt most felelevenítettem a fröcsögő vér és a repkedő belek, fejek és egyéb más izgalmas és ízletes dolgokkal. Én az elmúlt pár napot a Mortal Kombatnak a bűveletéve töltöttem. Nagyon-nagyon jó volt egyébként. Teljesen olyan, hogy gyakorlatilag az elmúlt sok-sok-sok évet leszámítva újra úgy éreztem, hogy 1992-ben ülök, valahol egy füstös játékteremben dobáljuk a 20-asokat, mert a játék az zseniálisra sikerült. Úgy néz ki, hogy sikerült újra visszahozni azokat a dolgokat az Ed Boonnak és a csapatának, amik ugye nagyon-nagyon régóta hiányoztak már a sorozatból. Élveztem minden egyes pillanatát, azt hiszem, hogy a podcast után is belevetjük magunkat a fröcsögő belek és az egyéb ilyen érdekes, izgalmas dolgoknak a hangulatával, szóval abszolút, abszolút horrorisztikusra fog sikerülni szerintem a mai este is. Podcast után megyek haza, ezt jelzem nektek. Igen, nem itt lesz valószínűleg a finish him, szerintem majd maximum csak a tévéképernyőjén, de minden esetre nagyon királyú sikerült. Nekem a különféle egyetemi elfoglaltságaim miatt túl sok időm nem maradt játszani. Amikor igen, akkor továbbra is az Assassin's Creed Brotherhood-nak a kimaxolásával töltöm az időmet, már nincs olyan messze a 100%-os szinkronizáció. Még ennyi hónap után is továbbra is egyik ámulatból a másikba esek a játék kapcsán. Elképesztő, hogy a Ubisoftnál milyen mennyiségű munkát töltek a különféle mellékküldetésekbe, a Leonardo War Machines küldetésekbe, a Secret Location-ökbe, tehát az olyan apróságokba, amiket kikerülve végig lehet vinni a játékot, és mégis, ha rászánod az időt, akkor szembesülsz vele, hogy elképesztően aprólékosan ki van dolgozva benne minden, és olyan helyszínek vannak benne, amiket ha kiadsz, akkor emlékezetes dolgokról maradsz le a játék kapcsán. Továbbra is azt tudom mondani, hogy én megértem azokat a alapokat, akik 10 ponttal jutalmazták ezt a játékot, mert ez szinte minden viszonylatban túltesz a második részen, ami már szintén egy olyan cím volt, ami mérföldekkel mutatott túl az elődjén. Hihetetlenül várom a folytatást, és kíváncsi vagyok rá, hogy merre tudnak tovább menni, és miben tudnak még ennél is többet mutatni. Sziasztok, Dudák! Én, amivel játszottam a Steamről a Space Camp, ami egy logikai ügyességi játék, reaktorokat kell benne programozni. Tudom, hogy ez nagyon szörnyen hangzik, de azt kell mondanom, hogy az év egyik legjobb játéka. Mindenkinek ajánlom kipróbálásra, a demo letölthető a Steamen. Kurva nehéz, de egész egyszerűen fantasztikusan jó. Szintén Steames játék a Grotesque Tactics, ami egy indie SRPG. Volt a Frozen Byte-nak annyit fizetsz érte, amennyit akarsz csomagja. Abból a Shadowgrounds, ami szintén egy indie játék, és szintén nagyon kellemes csalódás volt, egy Half-Life utánérzés, egy felső perspektívikus nézetből, legalábbis hangulatában. Konzolos vonalon pedig Final Fantasy 9-et vettem meg az akkor még működő PSN-ről, és utalva elkövetkezendő témánkra, és abba tettem egy 20 pár órát. Még tudom, hogy van hátra legalább háromszor ennyi, vagy kétszer ennyi, azt még nem tudom, hogy lesz-e lelki és életerőm befejezni, de egyelőre nagyon tetszik, majd meglátjuk, hogy mi lesz a kifutása. És akkor, ha már amúgy is szó volt egészen véletlenül a PlayStation Networkről, a hónap témája, sőt, valószínűleg az év témája, mert hogy nekünk nincs Stól Andrásunk a játékvilágban, aki drogozna és karambolozna. Más botrányok jutottak. Leállt a PlayStation Network múlt héten szerda csütörtök környékén. Amerikában kicsit előbb, Európában kicsit később. És így leállva is maradt. Úgy mindenki hát nézett, hogy mi történt. És jól emlékszem, hogy pénteken vagy szombaton volt az első. Ezt már meg nem mondom. Rá 2-3 napra jött az első hivatalos, nagyon-nagyon rövid PlayStation blogban közölt Sony reakció, ami arról szólt, hogy külső behatolás történt, és ezért le kellett állítani. Mackó mosolyog, neki ma mindenről a dugás jut eszébe. Nem csak ma, hanem általában. De ez nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy itt a PlayStation Networkről van szó, baby, nem az Anal Intruder 2000-ről, amit magad elé vizionáltál. Komolyságot kérek, hát itt rettenetesen komoly, súlyos problémáról van szó. Úgyis én vágom a podcastet, úgyhogy... Tehát az egészen súlyosan leállt ez a PlayStation Network, és a reakció az, hogy külső behatolásot le kellett állítani, mert ekkor mindenki még nagyobbat nézett, hogy mi az, hogy külső behatolás, ezt hamar lefordította magának az a többség arra, hogy itt bizony hacker támadás érte a rendszert. Ami újabb 3 nap múlva valójában ki is derült, amikor kijött egy még hosszabb közlemény, ami már azt mondta, hogy igen, itt hacker támadás érte a rendszert, a felhasználók személyes adatait lenyúlták, illetve nem tudják megmondani, hogy mi történt a tárolt hitelkártya információkkal, ezeket vagy vitték, vagy nem vitték. Se egyikre, se másikra nincs bizonyíték. És jelenleg hivatalos szinten továbbra is itt áll az ügy. Nem én akarok erről az egészről egyedül beszélni, úgyhogy megpróbálom a beszélgetést valami olyan irányba terelni, hogy a ti kevésbé fontos véleményetek is elhangozzon ebben a témában. Mi történt, hogyan történt? Én leszek az a oldalait a Gémenállatvetnek, aki kegyetlen mocsos módon a hackereket hibáztatja ezért. Nincs az Isten, hogy éveken át biztonságos volt a rendszer, és nem volt semmi, aztán most hirtelen pont most történik valami. Tehát én két dolgot tudok elképzelni, hogy mi történt. Az egyik dolog az, hogy hallottam olyan értesüléseket, miszerint a hackelt PS3-akkal olyan szinten lehetett a Dev Networkre menni, meg a Dev Network annyira össze volt folva egyrészt a valós networkkel, meg annyira nem csekkolt az adataidat, hogy ilyen hitelkártyának be tudtál inni bármit, elkaptál valós pénzt, ki tudtad vinni a valódi atyákra. Tehát, hogyha tényleg az a rész volt a Sony-nál a baj, hogy hackerek azt abuzálták, akkor az a Sony hibája. Viszont, hogyha olyan hackertámadás történt, hogy a szerverekhez oda mentek, és fizikailag megtörték, vagy hogy behatoltak oda, most nem, ne röhögjetek, hanem arra gondolok, hogy ezt azért nem lehet olyan egyszerűen megcsinálni egy ilyen nagy mértékű rendszernél, hogy ne legyen valami személyes érintettség. Tehát azért ez nem olyan primitív dolog. A WoW szerverét soha nem törték meg. Gondoljátok, hogyha ilyen egyszerű lenne, hogy majd a felidegesítette a Sony hackereket. Rendben. A Blizzardnak akkor miért nem nyúlták le az összes felhasználatát eddig? Jó, ez egyrészt igaz, mint vélemény. Valószínűleg a fizikai interakció az lehet, hogy egy-két ilyen Tom Cruise-os filmben volt annak idején, amikor Tom Cruise húzallal beeresztette magát akárhova, és nem hinném, hogy ez történt. Bár jó filmet lehetne belőle csinálni. Nem így gondolom a fizikai behatolást, hanem akár úgy is. A többiek már mindenre gondolnak fizikai behatolást, adatom Zolnak, szerintem ő ezt. Kevés dolgot tudunk, tehát ebből induljunk ki, ugyanis Sony-nak a közleményei nem voltak túlságosan szószátjárak. De azért lehet pár dolgot tudni. Például azt, hogy a Sony rendszerei sohasem voltak biztonságosak. Tehát elavult szervereket használtak, adatokat mozgattak az interneten mindenféle titkosítás nélkül. A titkosítási implementációjuk nagyon rossz volt, a véletlen számgenerátoruk nem működött, ugye ez vezetett egyáltalán ahhoz, hogy feltörhessék azokat az őrült, bonyolultságú kódokat, amikhez normális esetben, hát legalábbis a jelen számításnak teljesítménnyel évezredek kellnek, vagy évmilliók. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy minden jól működött volna. Ami azért furcsa, mert a Sony-nak van egy olyan szekció, egy olyan online szekciója, aki viszont már évek óta csinál dolgokat. Tehát a Sony Online, hát nem emlékszem pontosan, de már több mint 10 éve csinál MMO-kat. Tehát van tudás. Úgy tűnik, hogy a Sony belső felépítése, szervezeti felépítése nem tette azt lehetővé, hogy ez a tudás megosztásra kerüljön a különböző szervezetek között. Elhangzott az is, lehet azt is tudni, hogy a PSN az utolsó pillanatban állt össze. Tehát a Sony-nak a legelső tervei azok voltak, hogy nincs egységes PSN account, hanem minden játékhoz külön kell regisztrálni. Amikor a Microsoft kijött a Live-val, és látták, hogy ez jól működik, utolsó pillanatban rántották össze a PSN-t ilyen formában, miután megjelent, még utána is sokáig hackkelgették. Én azt gondolom, hogy ez szükségszerűen vezetett oda, hogy ezt a rendszert előbb-utóbb feltörik. Az, hogy a Sony magára haragította a hackereket, ez lehet, hogy meggyorsította ezt a folyamatot, de semmiképpen nem gondolnám, hogy ez volt a kiváltó oka. A másik dolog az, hogy elhangzott több helyről, vagy olyan feltételezés, állítás, hogy ez azért történt, mert a PlayStation 3-at feltörték, és úgymond a PlayStation 3 feltörése nyitott meg egy kaput a maga a hálózat feltöréséhez. Most még véletlenül sem akarok a téma szakértőjének tűnni, mert nem vagyok az. Ellenben sok mindent olvastam az utóbbi napokban olyan emberektől, akik viszont azok. Ezt röviden, nagyon-nagyon röviden kilúgozva és összefoglalva, ott az volt a kompromisszumos vélemény, azon kívül, amit az Oli elmondott, hogy a maga a feltörésben nagy szerepet játszott az, hogy a Sony biztonsági rendszere arra a teóriára épült, hogy kliens oldalról biztonságos a dolog. Ahogy ez megszűnt, úgy a titkosítás alacsony volt amiatt, egész egyszerűen hozzáfértek ahhoz a kommunikációhoz, amit a kliens, tehát konkrétan a PlayStation 3 konzol és maga a network, a hálózat folytatott egymással, és itt találták meg azokat a pontokat, ahol hozzá lehetett férni a hálózathoz. Tehát, ha kimondva nem is a PlayStation 3 feltörése okozta vagy a PlayStation Network feltörését, de valószínűleg van köze a két dolognak egymáshoz. És hát a probléma tovább eszkalálódott, mert az, hogy feltörnek egy hálózatot, még nem szükségszerűen vezet oda, hogy hozzáférnek a felhasználók adataihoz. De ugye nyilvánvalóvá vált az is, hogy nem csak a felhasználói neveket, vagy azokat a beírt adatokat, hogy lakcím, vagy egyéb tárolták, hanem például a jelszavakat is megtudták. Hát aki kicsit is ért az informatikához, vagy legalábbis az informatikai biztonsághoz, tudja azt, hogy a jelszavakat nem tárolunk. Hash-eket tárolunk, amelyen matematikai algoritmusokkal lehet azonosítani a belépő embert. A Sony-nál tároltak. Az, hogy bankkártyadatokhoz hozzá tudtak jutni, ez mindennek a legalja. Tehát a bankkártyadatok minden létező adatok egyik legszenzitívebbike, amelynek a tárolására nagyon erős ipari szabványok vannak. Az, hogy ezt a Sony szerveréről vissza lehetett szedni, az olyan szintű inkompetenciát mutat, amit hát a Sony-tól tényleg nem vártunk volna. Mindezzel együtt, ugye, ilyenkor, és itt... Ha nem is magunkra ütök, inkább az egész, úgymond a szakmára ütök, szerintem 2-3 napja pánikkeltés folyik ezzel kapcsolatban sok helyen. Konkrétan a bankkártyaadatokkal kapcsolatban folyik pánikkeltés, hogy itt most bankkártyáról pénzek lesznek leemelve, bankkártyák föl lesznek használva. Ez valószínűtlen. Ugye a biztonság egyik legvégső vonala az a bankkártyás security code. A 3 szám a bankkártya hátoldalán. Ezt nem tárolták. Elvinni nem vitték el. Mondják ők, és mondja a józanész. Azért mondja a józanész, mert ha elvitték, akkor vége a Sony-nak. Mármint, hogy konkrétan, pár hónapon belül. Mert ha azokat elvitték, és kikerült minden bankkártya adat x 10 millió ügyféltől, akkor a jogos kártérítési igények olyanok lesznek, amiben nem csak a Sony, bárki az iparban belebukik. Hát igen, voltak is erről híresztelések, hogy több 10 milliárd dolláros kártérítéseket kell neki fizetni, ezt valaki nem tudná hova rakni, ha most mondjuk a PS1 óta összeadogatnánk az éves eredményeit a Sony-nak, közelében nem lenne ennek az összeget, fele lenne, vagy még annyi sem. És volt egy olyan dilemma, úgymond, hogy miért lőtte le azonnal a Sony meg, hogy miért csinálta ezt. Azért azt ne felejtsük el, hogy lehet megakadályozni azt, hogy a bármilyen adathoz hozzájut egy ember, azt megváltoztassa. Hogyan lehet megakadályozni azt, hogy jelszavat megváltoztassa? Hát úgy, hogy az egész rendszer lekapcsolat. Tehát a Sony szerintem azért csinálta ezt a lekapcsolást egyértelműen a legelőször, hogy azok az emberek, akik esetleg megszereztek bármilyen jelszót, ne tudják anélkül csendben átmódosítani az összes jelszót akár, meg az összes adatot, amit volt. Tehát most gyakorlatilag ők is ezzel sakban vannak, mert PSN jelszavakkal mit csinálnak addig, amíg nincs PSN? Tehát... A PSN-en semmit, de sajnos létezik egy olyan másodlagos hatása ennek, hogy a felhasználók egy jelentős része különböző szolgáltatásokhoz ugyanazt a jelszót használja. Csak a saját fórumunkon többen mondták, hogy ők például az Xbox Live-hoz is ugyanazt a jelszót használják, mint a PSN-hez. És az Xbox Live-ra nagy eséllyel be van regisztrálva a bankkártya adatod, mert arról fizeted a goldot. És hogyha ugyanaz a jelszó, jó esetben ugyanaz az e-mail cím is, amivel belép, akkor már is meglépett, megvan egy csomó embernek a hozzáférése, ugye nem csak az Xboxhoz, hanem az egész Microsoftos, nem tudom, hogy hívják azt a nagy hálózatot, ami ugye nem csak az Xbox van rajta, hanem a Live. A Live, az egész Live-hoz. De ugyanez a Gmail-nél, vagy, tehát a Google-mailnél, vagy a Hotmail-nél. Tehát sajnos a felhasználóknak vannak olyan rossz szokásaik, amelyek ezeknek a hackereknek vagy hát adatkufároknak a malmára hajtja a vizet. És mondom, tehát még nem is beszéltünk olyasmiről, hogyha valakinek megvan a neve, lakcíme, vagy egyéb adata, hát milyen hány millió módon lehet még visszaélni ezekkel az adatokkal, új kártyát igényelni, új igazolványokat igényelni, hitelt fölvenni. Jó. Az előbbiek tisztázása véget valószínűtlen, hogy teljes bankkártya adatok vannak náluk. Nagyon valószínűtlen. Hát én ebben látom a pánikkelt, és mert volt több helyen olyan hír, hogy árulják a teljes bankkártya adatokat névvel, címmel, telefonszámmal a neten. Ezt én hülye pletykának tartom. Egyrészt azért, mert valószínűleg nem vitte ki, nagyon-nagyon jó eséllyel nem vitte ki a teljes adatokat, másrészt azért nem olyan hülye, hogy publikusan bocsátson bármit is áruba. Pedig az így működik. Vannak olyan fórumok az internet sötét bugyraiban, ahol ezeknek az adatoknak megvan a piaca. És ott bizony úgy árulnak, hogy 1 millió bankkártya cím, és megvan az ára. 1 millió név, e-mail, passzvörddel megvan az ára. Ez oké, én azt mondom, hogy ebben az esetben a tisztelt úr, aki a bűncselekményt, ugye ez bűncselekmény elkövette, valószínűleg annál óvatosabb, hogy a bűnhelyszínéről melegen elszaladva rögtön úgy, hogy újságokban megjelenjen erről információ, árulni kezdje. Nem tudom, persze, lebizonyosan vannak hülye elkövetők. Nagy ez a föld, tehát nem arról van szó, hogy most akkor két utcányival arrébb ment és árulni kezdte, de hát mit tud csinálni bármelyik amerikai rendőrhatóság akkor, hogyha Dél-Amerikában kezdik el ezeket az adatokat árulni, vagy Németországban, vagy bárhol. És Németország még a jobb, mert hát van Interpol, de Dél-Amerikában, vagy Új-Zélandon. Hát figyelj, meglátjuk. Tehát igazából én azt gondolom, hogy elég kevés információ van ahhoz, hogy itt érdemben bármit lehessen mondani. Ha a Sony-nak van egy kis esze, akkor együttműködik mind a hatóságokkal, mind pedig a médiával egyfajta utólagos damage controlként, amelynek része lehetne az is, hogy feltárják az idevezető okokat, és akkor a megfelelő sajtóorgánumok, a hozzáértő emberek majd megírják az elemzéseket. Érdekes lesz nagyon ennek az utóélete. De nyilván még túl korai bármit is érdemben mondani. Én egyébként azért sajnálom a Sonyt ebből a szempontból, mert egész egyszerűen nem érdemlik meg azt a negatív backlash-t, amit abból a szempontból megérdemli az a részleg, aki ezt kialakította a PSN-t, meg megcsinálta, de azért az egész Sony az egy kicsit szerintem, most ők adnak ki a legtöbb belsős fejlesztésű játékot, meg tényleg oda teszik magukat, végre kezdenek hely felállni, és ez tényleg, ha rosszul sül el, akkor ez a porba dönti az egész céget. És azért a Sony-nak nagy szerepe van abban, hogy a PlayStation névvel, hogy a konzolok bekerültek a nappaliba, még a Microsoft előtt még. Tehát szerintem azért mindegy. Tehát azért itt egy bűncselekmény történt, és nem a Sony követte el. Biztonság ide vagy oda. De most ne vicceljünk, mert ne beszéljünk már arról szerintem, mert ez is már egy részben riadalomkelt, és része a dolgoknak, hogy temetjük a Sony-t, meg azt mondjuk, hogy bele fog bukni. Nem, szerintem ilyet senki nem mond, és amit hogy kevés konkrétumot lehet tudni, ez így van. Ahol egészen biztosan hibát követtek el, és ebbe szerintem úgy nagyjából mindenki egyetért, hogy a kommunikáció ennek a problémának az borzalmas volt. Igen, tehát pont azért volt ez a nagy riadalom, mert csönd volt napokig, és azt hitte mindenki, hogy akkor valami gigantikus, óriási probléma van. Nyilván az van, de lehet, hogy sokan eltúlozva érzik ezt az egészet pont emiatt. Itt a lényeg az, hogy annyira amatőr módon kommunikálták, hogy döbbenetes. Az ember azt gondolná, hogy egy ekkora cégnél, ahol kommunikációra, PR-ra több száz embert foglalkoztatnak, hogy olyan közlemény jön ki később, hogy ők már 15-én látták, hogy valami baj van, és rá közel egy hétre történik meg az első reakció, és az első reakcióban alig mondanak valamit, csak azt, hogy sorry, van valami, lekapcsoltuk. És rá még újabb 3-4 napot kell várni, ameddig konkrét, nem teljesen, hanem kis konkrétumok elhangzanak, az elfogadhatatlan. Tehát ilyen nincs. Ez való összefügg azzal, hogy ők olyan nagy cég, hogy több száz embert alkalmaznak kommunikációra, nem? Tehát minél nagyobb egy cég, annál merevebb ez a struktúra, annál nehezebb igazán kommunikálni. Hát ez nem csak a Sonyra érvényes, Tavaly volt talán ez a probléma, amikor a egyik mobil szolgáltatónak Magyarországon leállt a teljes hálózata. Ott is minden létező lehetséges hibát elkövettek PR vonalon, és pont ugyanerről szólt. Azok az emberek, akik csinálták a PR-t, azok vártak valami fajta megerősítést a vezetéstől, vagy a legfelsőbb vezetéstől. Az lassú volt, nem működött rendesen, és hát ez lett a vége. Nyilván a Sony-nál is ez volt. Láthatták ők a problémát, legalábbis hozzáértők látták a problémának a valódi volumenét, és nyilván nem mertek lépni, nem merték kiblogolni két nappal, hogy hopp, megtörték a rendszert, vitték a aratokat. Hát meg a fórumokon is azért ment az, hogy már sokan várták itt a százalékos adatokat, hogy majd bement a programozó a ötyákba, a gépházba is, hogy hány százaléknál tart a scan, tehát már ilyen szintű ötyákat akartak, hogy a Sony milyen biztonsági ötyákot, update-et akarnak ilyen óránként, és akkor beírtam, hogy azért urak, azért annyira azért nem vagyunk fontos lények itt a 70 millió felhasználó egyik, hogy most ők követeli a óránkénti update-et, tehát azért tudunk élni egy napot, ki tudunk válni egy napot helyzetjelentésig. Tehát az a rész, hogy ez ennyire komoly, akkor ezt azonnal jelezni kellett volna, az nyilván így van. De azt már nem tudhatjuk, hogy mikor tudták meg valóban, hogy ennyi, ekkora méretű a probléma. Engem igazából, ami nagyon elriasztott, az a technológiai hiányosságoknak a sokrétűsége. Tehát eleve egy olyan rendszerben, ahol tényleg mindenféle pénzügyi adatokat tárolnak, nem szerencsés csak kliens oldali biztonságtechnikára helyezni a hangsúlyt. Ez egy óriási hiba, szerintem. És részben a Sony ennek köszönheti azt, meg a hálózati infrastruktúrának, hogy el tudták azt érni a kliens oldali szoftvernek a feltörésével és a kiskapuk kihasználásával, hogy a szerveren lévő adatbázis adatokhoz hozzáférnek. Tehát ez egy óriási hiányosság, és ez nem csak szoftveres jellegű, és nem csak applikációs oldali hiba, hanem ez bizony infrastruktúrális probléma is. Ez megint olyan, amit nem tudunk biztosan, tehát csak feltételezzük, hogy a kliens oldali törés vezetett ide. Tényleg az is elképzelhető, amit Oldán mondott, hogy volt valami belsős ember, hiszen tudjuk, hogy az informatikai törések legnagyobb százalékát az belsős emberek követik el, vagy belsős embereken keresztül követik el. De az is elképzelhető ad abszurdum, hogy egy teljesen nyilvános IP belépésen csinálták az egészet, hogyha valami nagyon elromlott. Semmit nem tudunk. Így van, viszont hogyha ez áll fent, az megint csak ezt erősíti meg, tehát megint a hálózati infrastruktúrának a hiányosságait erősíti meg. Tehát ezeket a hálózati eszközöket a meglévő tudás és kiskapuk nélkül rettenetesen nehéz feltörni. Tehát az mindenféleképpen valamilyen segítség kellett, vagy belsős, vagy szoftveres, vagy hardveres hiba. Foglalkozzunk kicsit azzal ennek a reális következménye. Sok mindent nem tudunk. Ugye született erről egy hír, hogy jelenleg milyen következmények van. Van már perlős ember, van politikus. Unzoweiter, ezek a jelenleg úgymond kisebb dolgok. Perek lesznek valószínűleg Amerikában vannak perek mindenből. Ebből is. Vannak és lesznek is még. Ami már most látható, illetve sejthető, és minden ilyen szolgáltatásnál egy nagyon-nagyon kellemetlen dolog, amikor egy digitális disztribúciós szolgáltatásban, amilyen a PSN is, megroppan a felhasználó bizalma. Tavaly, amikor a GOG.com Good Old Games átállt az új dizájnjára, előtte 3 nappal kitettek egy közleményt, hogy megszűnnek, konkrétan azt hiszem erről volt szó. Ez volt nem április első, ez október 25-én, tök mindegy, ők meg fognak szűnni, véget ér a működésük sajnos. Utána nagyon rövid úton kiderült, hogy tulajdonképpen ez egy bizarr reklám annak, hogy október 25-én az új dizájnjukat fellövik. Akkor beszéltünk egymás között arról, ami erre is tökéletesen ráhúzható erre a szituációra. Ti hülyék vagytok, bazd meg! Hát ilyen nincs. A digitális disztribúciónak a sava, borsa, kenyere alapja az, hogy megbízhatsz bennük, a megbízhatóság. Az, hogy tudod, hogy te ott megvettél egy játékot, legyen az Good Old Games, legyen az Steam, legyen az PSN, legyen az Xbox Live. Megvettél egy játékot, és az a játék ott lesz 2 hónap múlva, 5 hónap múlva, 10 hónap múlva. 10 év múlva adott esetben. Ha a PlayStation-ös kis voletedbe bepakoltál 50 dollárt, vagy 50 fontot, vagy 50 eurót, akkor azt föl tudod használni holnap, 1 hét múlva, 10 hét múlva, 10 év múlva. A bizalom ennek az alapja. És ez szerintem a jelenleg előrelátható és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon valószínű következménye. A műveltebb felhasználó, aki tudja, hogy mi történt, csak a PlayStation Network Cyberpunkben vetett bizalmát veszti el részben vagy egészben, a kevésbé művelt felhasználó, aki majd több szűrőn keresztül látszik egyébként a kommunikációs fogyása ennek a történetnek, ahogy a tömegmédiába kerül át, egyre durvább lesz, az átlag amerikai Joe már azt fogja hallani, hogy a PlayStation ellopja a pénzedet. És ez így van. Ez így van. Ez fog neki lejönni, ami már az igazságtól teljesen elrugaszkodott állítás, de ez fog neki lejönni, hogy az a gép ellopja az ő pénzét. Hiába nem lopja el az ő pénzét, és konkrétan a gép semmit nem lop el, meg bűncselekmény történt. Ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz kezelni. Tehát a Sonynak ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás lesz a jövőben, hogy ezt a problémát kezelje. A megsérült bizalmat. Szerintem ez valahogy, mármint a digitális disztribúcióhoz való hozzáállás, ez valami japán sajátosság, nem? Én úgy látom, hogy itt van ez a hatalmas nagy cég, de akár beszéltünk a Nintendo-ról is. Itt van ez a hatalmas cég, akinek nem sikerült, hát nem azt mondom, hogy felfogni, de ráérezni erre a digitális disztribúcióra. Beszélni fogunk a PSP Go-ról is. Egy olyan gépről, ami digitális disztribúcióra épül, és amely gépnek a tulajdonosai nem játszhattak a Kingdom Hearts játékkal. Mert az nem jelent meg digitálisan, csak UMD-n. És ezt a Sony nem tudta elérni. A flagship játékot erre a gépre, hogy az megjelen, tehát hogy megjelenjen digitálisan. És a PSM-ben is, mintha egy kicsit ez látszana, hogy nem tettek oda megfelelő energiát, nem jelöltek ki elegendő számú embert, hogy ezt csinálják, és igen, kurva nehéz lesz ezt a bizalmat, ezt újra felépíteni. Ismét egy egyszerű feltételezés volt, és ami magában ismételten szerintem, és talán mondhatom azt, hogy szerintünk nem igaz, hogy azért volt, mert ingyenes. Nem azért volt, mert ingyenes. Ellenben az, hogy a Sony nem tudott profitábilis üzleti modellt állítani a PSM mögé, abban benne van az, hogy nem tud nagyon jó szolgáltatást nyújtani. Akkor tud nagyon jó szolgáltatást nyújtani, ha a rendszer profitábilis. Amit valószínűleg a PSN valószínűleg nem profitábilis. Nem tudjuk, hogy az-e. Azzal tudjuk, hogy a Home-mal csinálnak pénzt bent, és a PlayStation Plus-szal csinálnak pénzt. A másik oldalon azt tudjuk, hogy a Microsoft szarrá keresi magát a Live-val. Konkrétan. Az szörnyen profitábilis a Live. Itt jön az, hogy amiben én biztos vagyok, és sokan most föl fognak hördülni, hogy de soha, de igen. Következő generációban úgy fizetős lesz ez a PSM, mint a szél, és nem baj. Én magam részéről nem tartom tragédiának. Én is pontosan ezt gondolom. A Sonynak egész egyszerűen, meg a Nintendónak is egyébként, ahogy Zoli mondta az előbb, egyszerűen nem tudják már ignorálni azt a problémát, amit úgy hívnak, hogy egy online felületet kell nyújtani, ami tökéletes, és ami nem elegendő az, hogy két kategóriában, két generációval, sőt, akár egy évtizeddel vagyunk elmaradva a riválsoktól szemben. A Sony nem maradt el egy évtizeddel a Microsofttal szemben, mégis az egy szerencsétlen cross-game party chat opció, amit most már suttolnak, hogy majd lehet, hogy belekerül, hány éve kérik már. Azért egy olyan alapfunkció, mert ha egyszer megszokod, hogy party chat van, utána nem lehet leszokni róla. Hát vannak barátaid, fellépsz és beszélgettek, akkor is, ha Feri codozik, te SFZ-zel, a harmadik meg hélózik, és nem számít. Ezek olyan alapvető funkciók, amiket általában azért nem került bele, mert memória nincs az OS-ben annyi, és most annyira át kell írni, mert ugye utolsó pillanatban kellett volna. Szóval szerintem a Sony a következő generációban egy fizetős modellt fogadni, és az elejétől kezdve sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Hogyha nem, akkor nem is, akkor jobb is, ha nem hoznak ki új gépet, mert egyszerűen nem lehet új gépet kihozni nélkül, hogy egy profi online modellt ne rakjanak mögé. Azért van egy jó ellenérve arra, amit mondtok, méghozzá egy szó, Steam. A Steam ingyen van. A Steam abból tartja föl magát, amit a boltjába eladnak. És hogyha valaki ismeri a Steamet, az tudja, hogy ez nem csak egy bolt, az többet tud, mint az Xbox Live. Van mögötte egy olyan technológia, amivel multiplayer játékokat lehet a Valve-nak a szerverein futtatni. Van rajta chat, van benne böngésző, social komponens, cloud save, és most, mint hogyha most dolgoznának valami zene vagy filmes dolgokon. Tehát kvázi a Steam majdnem mindent tud, amit az Xbox Live, és nem kérnek érte pénzt. Tehát a PSN is azt gondolom, hogy megélhetne abból, amit eladnak rajta. A kérdés csak az, hogy a Sony-n belül ezek a pénzek hogyan vándorolnak. Mert sajnos azt el tudom képzelni, hogy amit eladnak a PSN, az bevándorol valamilyen nagy Sony kasszába, és abból egy keveset visszaosztanak ennek az üzemeltetésére. Míg a Steam ugye eleve úgy működik, hogy egy cég áll mögötte, és jól megcsinálják, vagy jól beosztják ezeket a forrásokat, és emellett még jut pénz a következő Half-Life epizód fejlesztésre, vagy a Dota 2-nek a fejlesztésre, vagy a Portál 2 fejlesztésére is. Egyetértek alapvetően, mondjuk a Steam az egy kizárólag játék cucc. Mind a PSN, mind az Xbox Live azért jóval több annál. Az csak Magyarországon kizárólag játék cucc, a mindenhol máshol zenefilm bőségesen van rajta, és az is egy Sony-nál szerintem például egy, mivel ők saját gyártású tartalommal rendelkeznek, tehát konkrétan az övék, ott az egy komoly pénz. Steam az egy nagyon jó dolog, játékos tekintetben rengeteg mindent tud, viszont sokat elmond, hogy rajtuk kívül nincs még egy ilyen PC-m. Tehát ők az egyetlenek, az elsők a piacon, akik ebbe valószínűleg akkoriban, amikor még nem ment nekik annyira a bót, fektettek be rendesen, és ez visszajött. Valve az mindig is egy bátor befektető cég volt, legyen az szó játékról, vagy szolgáltatásról. És ebben nagyon nem menjünk bele, mert nem teljesen publikus adatok, amit hallottunk Steam-es eladásokról, olyan forrásból származnak, ami nem publikus, mindegy. Iszonyatosan jól megy a Steam. Tehát kegyetlenül jól megy a Steam. Valószínűleg sokkal jobban megy, mint bármelyik konzolos letöltéses eladósdi. Iszonyatos számok vannak. Súlyos iszonyatos számok vannak. Egy nyílt platformon, ami a szintén a konzolos dolgok nem ilyenek. Továbbra is alapvetően igazat adok neked, még nem kell feltétlenül fizetősnek lennie, működő, profitábilis üzleti modell kell, hogy mögötte legyen. Ami gyanúm szerint a PlayStation Networknél jelenleg nincs meg. Ennyi. Nekem a speciál a plusz, az tetszik. Hogyha lenne PS3, akkor lehet, hogy előfizetnék rá azzal, hogy mindig kapok játékokat, miniket, meg hasonlókat. Az éppen működhet. Így van. Tehát az egy, látszik, hogy ők próbáltak előrelépni ebbe, és mindentől függetlenül az ingyenes, a legjobb ingyenes szerviz konzolon, amit láttam. Tehát ahhoz képest úgymond szolgáltatásaiban rengeteg mindent tud. És én mint játékos, nem mint ilyen sok mindenről beszélgető ember, én is de élvezem ezt az ingyenességet. Köszönöm szépen, ez nekem így nagyon jó, és jobban szeretek ingyen kapni valamit, mint pénzért kapni valamit. Ugyanakkor látható, hogy nekik az viszont gondot jelent, hogy ezt az ingyenességet fenntartsák. Ez egy probléma. Egy probléma, hogy ez hosszú távon sikerül nekik, akkor én azt mondom, hogy több hatalmat nekik, és hajrá. Én azt gyanítom, hogy vagy nem az, hogy nem fog, vagy hát egészen ez a pénzről szól. Nagyon nehéz azt megmagyarázni egy nyereség termelésére kihegyezett cégnél, ugye minden cég erről szól, hogyha a konkurenciád ebből iszonyatos pénzeket csinál, akkor te miért nem tudsz iszonyatos pénzeket csinálni? Ezt nagyon nehéz erre a kérdésre választ adni. Talán ők majd tudnak. Hát ezt majd meglátjuk. Ennyi a PSN szerintem, így nagyjából végig beszéltük. Még egy kis Sony-s téma, csak hogy ne hagyjunk nyugtot nekik, ez a PSP Go, mert jóval rövidebb lesz. Mi történt? PSP Go gyártását helyel közel leállították. Azért helyel közel, vannak arról hírek, hogy Amerikában folytatják meg továbbra is, ott még piacon tartják a modellt. Minden más jel az arra mutat, egyébként az európai webshopokból, vagy hivatalos Sony online csatornákról való fokozatos eltüntetése is ezt mutatja, hogy Japánban mindenképpen, de hát világszinten is a lassan, de biztosan kivezetjük a piacról című manőver zajlik most a PSP Go-val kapcsolatban. Én a magam részéről szomorú vagyok emiatt, de csak egyszerűen csak azért, mert szerintem a PSP Go az egyik legbátrabb és az egyik legelőre mutató lépés volt az elmúlt generációban. Egész egyszerűen azért, mert a PSP-ben az UMD az egy technológiailag zsákutcának minősülő megoldás volt. Elvette a működési időt a géptől, belassította a töltési időt, tehát minden ellene szólt. És hogyha én, mint vásárló, azt mondom, hogy én nekem megvan az internet sávszélességem ahhoz, hogy tudjak játékokat venni, hajlandó vagyok kifizetni a pénzt érte, és kérek egy olyan eszközt, ami ezért kevesebbet nyom, kisebb és gyorsabb a töltésidő, akkor köszönöm. És akkor ez az, amire azt mondták a vásárlók ebben a szituációban, ebben a megoldásra, hogy nem. És amit Zoli mondott, hogy a Kingdom Hearts nem jelenik meg, ez csak a Sony magának köszönheti ezt, hogy nem mondta azt, hogy kötelező már pedig, ha PSP játékot akarsz kiadni mostantól, online változatot is fel kell rakni a mi szervereinkre, különben viszlát. És ez mennyiben, mibe került volna nekik? Tehát ez olyan hihetetlen hiba, hogy megenged. Ez nagy hiba, ennyi. Igen, az is főleg úgy, hogy mint tudjuk, hogy a PSP szoftveres télen alapvetően is egy gyenge és folyamatosan gyengülő platform, ahol még az UMD-s játékok is nagyon rosszul fogynak, úgyhogy különösen érthetetlen ennek tükrében, hogy a Sony miért nem tett ennek ügyében lépéseket. Szerintem azért nem merték meglépni ezt, hogy minden egyes fejlesztőtől követelték, hogy mert így is kevés volt az a fejlesztő, aki már bemerte vállalni azt, hogy PSP-re fejlesztenek. Tehát a PSP az egy befektető számára már annyira kockázatos piacnak számít, a visszaélések miatt leginkább, tehát gondolunk itt most a kalózkodásra, hogy egyszerűen, ami Sony még elkezd mellé, tehát a Sony örült, hogy van, aki még nagy játékot akar PSP-re fejleszteni, szerintem. Arról nem is beszélve, hogy ugye jönnek a következő PSP modellek idén, tehát az utóbbi időben kár lett volna szerintem olyan dolgokat bevezetni, ami még inkább eltaszítja úgymond a fejlesztőket, vagy olyan falakat húz a fejlesztők elé, ami nem biztos, hogy mindenkinek tetszene. Én ezt azért nem értem, és amit mondasz, azért nem értek egyet vele, mert az egyik, mibe kell az a fejlesztőnek, hát is úgy csinálsz a játékodból, ez nulla forintos költség, nulla. Az annyi, hogy egy segédmunkásnak azt mondják, hogy ebédszünetben még egy gombot megnyom, ez tényleg annyi lett volna, ez egyik. Másik meg, hogy attól félnek, hogy van ez, de hát aki van ez olyan akart eddig, az a UMD-t le, az UMD rippeket szedte a netről, vagy nem tudom, mit szedett le, az leszette eddig is. Hát most annak mindegy, hogy megjelenik-e digitálisan, vagy nem, ez a Vares csatornákat gondolom nem érintette volna jobban, vagy rosszabbul. Tehát én ezért nem értem, ez nem lett volna a megkötés, hogy most úristen, mi munka lesz ebben. Itt az a megkötés, hogy Vega szokott erről beszélni, hogy milyen akkreditációs folyamat van, míg a szoftver átjut A pontból oda B pontig, hogy ott megjelenhessen. Na most ezek az akkreditációs folyamatok, akárhogy is nézett, pénzekbe kerülnek, és lehet, mi nem tudjuk, vagy csak feltételezzük, hogy ahhoz, hogy oda felkerüljön a letölthetős dolgok közé, ez is egy akkreditációs folyamaton kell, hogy végigmenjen. Nem csak annyi, hogy most átfordítjuk az ISO-t egy letölthető változat, vagy az UMD-t egy letölthető változatú file csomagba, hanem ki tudja még milyen kritériumoknak kell megfelelni, hogy az a csomagot oda felkerülhessen a hálózatba. Csak egy feltételezés. De hát pont ez a kérdés. Tehát, hogyha a Sony szerette volna, hogy ez a digitális platformon működő, vagy digitális módon működő géppel sikeres legyen, akkor neki kellett volna azokat az akkreditációs folyamatokat gyengíteni, vagy megoldást találni arra, hogy a fejlesztőknek a lehető legkisebb energiájába és pénzébe kerüljön az, hogy átmenjen. Egyébként itt tudnék tényleg arra, amit Olden mond, tehát mindegyen tudjuk, hogy hogy működik a PSP és Varez. Az UMD-ről csinálnak egy ISO rippet, és memóriakártyáról fut, tehát technológiai korlátokat én nem látok. De nem csak ez okozta egyébként a PSP-gónak a halálát, tehát eleve, amikor elkezdődött a PSP Go, egy olyan irreális áron jött ki, mint annak idején a PlayStation 3. Márpedig nyilvánvaló volt mindenki számára, hát nem olyan áron, de relatíve. Nyilvánvaló volt az is mindenki számára, hogy a PSP Go-nak az elsődleges piaca azok a már korábbi PSP felhasználók, akik a Go nyújtotta előnyökre vágynak. Ehhez képest nem volt lehetőség arra sem, hogy a meglévő UMD-s kollekciót azt erre a gépre át lehessen vinni. Márpedig az azt jelenti, hogy akinek régebben volt gépe, az két gépet kell, hogy tartson, egyiket a retail játékainak, egyiket pedig a digitálisan megvett játékainak. Igazából nem látom azt, hogy ez átgondolt dolog lett volna ez a Go, vagy végiggondolt dolog lett volna egészen a legelejétől a legvégig. Belevágtak, és nem jött be. Remélem egyébként, hogy a tapasztalatokat a következő gépnél azt tudják hasznosítani, mert az csúnya dolog lenne, hogyha ez is így bebukna. Én is főleg annak tükrében tűnik átgondolatlanak ez az egész, hogy azért mielőtt a PSP Go-ról jöttek az első konkrét hivatalos hírek, mi már azelőtt is sokat számítottunk arra, hogy jön a PSP 2. Vagy mindenki azt hitte, hogy a következő PSP, ami végül a PSP Go lett, az már a PSP 2 lesz. Tehát nyilván a Sony is már tervezgette a most NGP néven futó gépet. Így a dolgokat ismerve tényleg kissé furának tűnik, hogy akkor most mi volt pontosan a tervük ezzel az egésszel. Én már láttam NGP-t. Mackó látott NGP-t. Sőt, a következő témánkból azt is eljük, hogy ez egy két vagy három héttel előbb tudtunk a Nintendo konzolról. De micsoda, és azt hittem, hogy ezt a tudásunkat itt majd suttogva a podcasten megosztjuk az olvasókkal, erre nem bejelentették, rohadékok. Na, jó, de ez a következő témánk. PSP-ról még annyit. Igen, én két dolgot látok ezzel kapcsolatban. Egyrészt az, hogy nem lehetett a saját UMD játékaidat átvinni, az egy nagyon kellemetlen dolog volt. Még nem is nagyon látom azt a módját, hogy ahogy át lehetett volna vinni az én polcomról oda, de mindegy. Én ebben inkább egy ilyen kicsit általános dolgot látok, amit akár így friss történésekkel is alá lehet támasztani, hogy a Sony az utóbbi pár évben sok mindenben inkább trendkövető, mint trendfelállító. Tehát futnak a trendek után. Ugye most bejelentették a két tabletet, ez is, hát igen, az iPad sikerére reagálva. Move az egy dolog, igen, de inkább általánosabb dolgokat mondanék, a PlayStation-ös telefonjuk szintén kicsit későn érkezett, amikor az Apple már nem csak rájuk, hanem a Nintendo-ra is nagyon komoly és reális fenyegetést jelent a zsebkonzolos piacon az iPhone-nal, illetve az iPod Touch-sal, illetve kisebb mértékben az iPad-del. Tehát ez is ilyen volt, hogy utólag olyannak érződik, hogy valamit kellett csinálni, valamit a digitális disztribúció, meg ez így valaki nagyon jól csinálja, és akkor csináljunk mi is, és így félig átgondoltan kihoztak valamit, ami alapvetően egy nagyon csinos kis gép volt egyébként. Tehát emlékszem, hogy éppen akkor voltunk így mi hárman, Drag, Zoli, meg én, még Lipcsében? Az még Lipcsében, az már Köln volt? Kölnben. És emlékszem, hogy tapogattuk, ott volt új, ott lehetett megnézni, meg játszottunk vele. És itt nagyon tetszett, nagyon kis csinos volt. Sőt, ha még mindig van bennem olyan vágy, hogy vegyek egyet, mert nagyon tetszett. Csak igen, tehát most kérdés, hogy mit érek vele. Ez az egyik. A másik, ezt a saját, amikor ez a hír volt, a saját fórumunkban a hírnek a kommentjék között olvastam, hogy valaki azt írja, hogy na hát ennyit a digitális disztribúcióról. Ugyan már! Tehát egy gépnek ez a Sony sikertelensége volt. Hát a digitális disztribúció amúgy, köszöni szépen, nem, hogy jól van, de hát vadul tör előre, tessék megnézni az App Store-t, tessék megnézni a Steam-et, tessék megnézni bárkit, tessék meg akár a PSN-t, akár az Xbox Live Arcade-et, ugyan. Tehát ez nem. Ez srácok, ez marad, sőt, rossz hírem van, igen, ez a jövő. Egyébként a legszebb példa ennek, ami a saját példámon tapasztalva az elmúlt hónapokban, a magyar Xbox Live-on 3000 forint a Bayonetta. Ennél olcsóban nem lehet megkapni a piacon, hogy kattintás, és ott van a gépben. Itt a jövő. És innen is kúdóz egyébként ezekért. Ezért ezt már valahol írtam is talán a saját Twitteremen. Gyerekek, 3000 forintért Xbox 360 játékot lehet vásárolni a magyar live-on, nem is keveset. Én vettem egy Ghostbusters-t, meg egy Saints Row 1-et eddig, de már szemez. Mit? Na, Saints Row-t nem bántani. A 3 az az év játéka lesz, szerintem. Komolyan. Egy az annyira nem jó, a 2 az kurva jó, ajánlom mindenkinek. 2 egy isteni játék. A generáció legmulatságosabb, legelvetemültebb, legőrültebb open world játéka, a Saints Row 2. Ez a Gary Busey féle. Olyan a játék, mint amilyenek a reklámjai. Teljesen olyan a játék. Aki fogékony az ilyesmire, imádni fogja. Bátran. Az én 10 pontos ajánlásommal. Fut a Saints Row 2. Igen, majd ezt a forgalmazóval megbeszélem, hogy egy nagy pöcsétet tegyenek rá, hogy az én ajánlásommal. Seal of Liquid. Jó, utolsó témánk, amit már megszellőztettünk. Jön az új Nintendo konzol, és majdhogy nem csak ennyit tudunk róla biztosan. És tudunk számtalan pletykát, amit Drag fog összefoglalni nekünk, mert ő a legfáradtabb. De jó nekem. Ha jöttünk a pletykáknak, akkor Stream lesz a konzolnak a neve. Zoli ilyet fejet vág, hogy miért, arra több elmélet van, a legegyértelműnek azt tűnik, hogy a kontrollerek állítólag olyanok lesznek, hogy nem kell hozzájuk tévé, vagy hát magához a géphez, hanem a kontrolleren lesz egy kijelző, és azon tudunk játszani. Akár a négy kontrollerre négy különböző dolgot is ki tud streamelni a gép. Használhatjuk hútként is adott esetben a kontrollert, ha tévén játszunk, ilyen híreszteléseket hallani, tehát a maga a stream név ehhez köthető, ami hardveres részleteket illeti, ott viszonylag egységesek a pletykák, azt mondogatják, hogy minimálisan a jelenlegi konzolok, mármint a 360 és a PS3 fölött lesznek hardveres téren, leginkább azért, hogy könnyen portolhatóak legyenek rá a mostani multiplatform címe. És a pletykákon túl van némi hivatalos info is persze a Nintendo részéről, ami az, hogy az E3-on fogják bemutatni a gépet játszható formában, és jövőre fog megjelenni méghozzá a következő üzleti évben, tehát legkorábban áprilisban. A név azért csalódás, mert meg voltam győződve, hogy a jó Nintendo-s hagyományokat követve Super V-nek fogják hívni, hát nem. Hát de komolyan NES után a Super NES, hát egyértelmű, hogy a Wii után a Super Wii. Egyébként ilyen négy kontroller külön kijelzővel dolog már volt korábban, mert a GameCube-hoz rá lehetett kötni 4 GBA-t is, a Crystal Chronicles-t. Vagy de az csak egy GBA-val lehetett. De a Crystal Chronicles azt 4-je. Gyakorlatilag ezzel a kontrollerrel fog új értelmet nyerni a Mérgenben földhöz vágom a kontroller című történet, ahol maga a kontrollernek a pótlása valószínűleg háromszor annyiba fog kerülni, mint hogy most, hogy lemegyek a boltba, azt veszek egy pótkontrollert, mert a Street Fighter 4-vel kikaptam Oldentől, és Mérgenben szétbasztam a falon a kontrollert. Tehát ez meg fog változni. Vagy csomó YouTube videó lesz, ahol azt fogják mutogatni, hogy a bénák földhöz vágják a kontrollert, és mindenki rajtuk fog röhögni. Azt mondogatják egyébként, hogy nem ez lesz az egyetlen ilyen nagy újító dobás, már mint az, hogy a kontrolleren kijelző lesz, és ott mennek rá a dolgok. Hogy mégis mi az, arról még nagyon találgatni se lehet. Kicsit én úgy érzem, hogy a Nintendo kezdi elveszíteni a realitás talaját ezekkel a mit találjunk ki, milyen gimmicket találjunk ki a következő konzolunkhoz. A Wii király volt, a pozitív média elvitte a hátán 3 évig, vagy 2 évig, maga a gép is királyság volt ettől függetlenül, de a legjobb játékaik mind játszhatóak lennének kontrollerrel is. A Super Mario Galaxy és a Galaxy 2 a játékok voltak, aminél örültem volna, hogyha a kontroller, az normál kontroller is használható lett volna, mert nem kell nekem rázni a csuklómat, hogy Mario pörögjen egyet a levegőbe, tehát azért szerintem a Nintendo azzal, hogy most így ezt a Blue Ocean taktikát alkalmazza, azzal így kicsit most vissza kell venniük. Tehát valakivel össze kell csapniuk. Vagy az Apple-vel csapnak össze, vagy a Sony-val, vagy a Microsoft, valakivel össze kell. Most már elfogytak a piacok, ahol menekülhetünk. Tablet van már, tehát nem tudom, valahová most már valakivel harcba kell szállniuk. Ennyi. Hát erről van szó, tehát két oldalról is csúnyan beleszartak a kék óceánba az utóbbi 2 évben. Tehát az egyik a zöld ördög, ugye, aki behajózott a Kinect-tel jobbról, a másik meg az almás fiúk, akik a mindenféle játék, ez egy dolláros játékaikkel, ami egyébként rettentesen be vannak szarva tőle, mert a Nintendo-s elnököt úgy beszélni más cégről, ahogy az Apple-ről beszélt, úgy még nem hallottam. Tehát amikor a csávó száját nem hagyta el a kurva anyátok, de a határán volt. Úgyhogy ők most egy komoly kihívással néznek szembe, pláne úgy, és ez kapcsolódó téma, hogy kicsit beszélünk róla, hogy a 3DS hát nem úgy fogy, ahogy azt ugye az álmaikba eltervezték. Az látható már most, hogy nem fogy rosszul, de annyira jól se. Igen, ezt próbálták egy ügyesen kommunikálni, hogy hát ennyivel meg ennyivel nyitott jobban, mint a DS, de tudjuk, hogy a DS az nem a premiért követően volt sikeres. A handheld generáció kezdetén még úgy tűnt, hogy a PSP lesz a nagy siker, és a Nintendo az hát nem bebukni fog a DS-sel, de nem lesz annyira komoly siker. Úgyhogy kaptunk már konkrét számokat is azóta a 3DS premierjéről, és látjuk, hogy azért nem volt túl komoly ez a premier, sem Japánban, sem Amerikában. Mondjuk ezzel kapcsolatban én azt jegyezném azért meg, egyrészt tényleg, hogy a Nintendo DS, ha a Nintendo DS-nek a launch alapján ítéltük volna meg a konzolt, akkor most hogy hát az döntötte volna a konzol sorsát, akkor most a DS nem egy a legnagyobb példán szemben eladott konzol lenne, hanem egy második, vagy egy sokadik, egy tizedik konzol lenne, de nem az. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hiányzik még az a szoftver. Az a nyitó kínálat, amiben egy Super Street Fighter 4 3DS tud az első, legnagyobb példán szemben eladott játék lenni, az nem egy Nintendo konzolnak a nyitó kínálata. Tehát itt még jöhet a Nintendo-nak a megfelelő, és nem a Nintendo Zen 2, hanem valami új, valami. Amikor jöttek az első hírek a 3DS-ről, akkor ugye azt játszottuk részben egymás közt, részben meg a fórumon is, hogy tippeljünk, hogy mennyi lesz az ára. Én drágára tippeltem, és nekem volt igazán veletek ellentétben. Na most akkor tippeljünk megint szerintetek a V2-nek, vagy a Super V-nek, mennyi lesz az ára? Olyan technológiával, mint a jelenlegi 360 és PS3, tehát azt elfogadjuk igaznak azt a feltételezést, és egy ilyen képernyős kontrollerrel $299, illetve euró. Hát mit tudom én, az mennyi forintba? Most úgy szánkázik föl a forint, hogy néha 300 az euró, néha meg 270. Fogalmam sincs, nem tudom. Ez, mit tudom, 80 ezer forint, 90 ezer forint. 80. 80 ezer. Dollárban maradva én kizártnak tartom, hogy $300 megjelenteti a Nintendo a gépet, mert ugye ők nem engedhetik meg maguknak, hogy áron alul adják a gépet. Tehát megszokott náluk, hogy ők már azon is profitálnak, ugye, erről beszélek. Azt feltételezzük, hogy ez egy Xbox 360 vagy PlayStation 3 hardware, az egy 5 éves hardware, amit a konkurensek adnak annyiért, amennyiért, Nintendo most indulva. Én a kontrollerben látom az igazi felhajtó tényezőt. A PS3 mai napi 80 ezer, meg 75 ezer forint a boltokban. Hát a PS3 az a mai napig, mennyi most 300 euró, ugye? Nem 300 euró? Hát dehogy nem. Mindig jön a válaszok, hogy mert itt meg ott meg lehet kapni 20 ezerért, ha leszopod a tulajdonost. Nem az számít. Nem az számít, persze. Nem tudom, mennyi most a magyar hivatalos ára. Én nekem még, ez a PlayStation 3 nekiként egy hatalmas nagy előnye, az európai launch modellem kitűnően működik, és tartsa meg a jóisten ezt a szokását, hogy nem is tudom, talán a GameCube volt az utolsó olyan gép, ami nálam kihúzott egy olyan generációt, hogy viszonylag az elején vettem, de ezt déván vettem, és ez kihúzza végig, akkor küldök egy valami bombont a Sony-nak, hogy köszönöm, készült egy megbízható gép. Na mindegy, én is 400-ra egyébként tippelek, $400, 400 euró, ami viszont majdnem 100 ezer forint lesz itthon. Igazából én azért sem a másik gép, két gép árazásából indulnék ki, mert a Wii is most $200 hivatalosan, ami azért, ha ahhoz képest viszonyítjuk ezt a $300-as új konzolt, azt azért elég olcsónak tűnik, és azért a Nintendónak eléggé más az árazási politikája tényleg, mint a másik két konzolgyártónak, úgyhogy én is inkább a 400 fele hajlok. Ha nem is annyi, de 350 minimum lesz szerintem, de hát tényleg keveset tudni, főleg a kontroller lesz nagy rész döntő szerintem is, tehát az képes lesz megdobni az árát jelentősen. Szerintem 299-es nyitóár lesz, és az lesz a trükk, hogy a Nintendo megadóztatja szépen a kontrollert, és a kontroller nem 49 dolcsiba kellene, mondjuk 99-be is. Bevisznek egy viszonylag olcsó a jelenlegi Xbox 360-on a PS3-mal versenyárban lévő gépet a nappaliba, és ha a testvéred is szeretne játszani veled együtt, akkor csak egy kontrollert kell venni, ami drágább, mint egy kontroller, a Nintendo profitál rajta, és behozzák. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne jelentsék be 349-ért, az is korrekt. Szerintem a 399 teljesen kizárt, mert azzal megléphetik, hát léptek már 599-et a Sony-nál is, csak ha Nintendo szeretne kompetitív lenni ebben a piacon, és tegyük fel, hogy nem fognak hirtelen forradalmi online rendszert kialakítani ebben az egy év alatt, hanem a mostani langymeleg megoldással fognak menni, akkor 299-et tartok reálisnak. Én arra leszek igazából kíváncsi, hogy... Lesz rá Metroid. Így van. Ezt bátran kijelenthetem, biztos, hogy lesz rá Metroid, de gyakorlatilag én arra is kíváncsi vagyok, hogy igazából most oké, dobálózzunk itt a technikai dolgokkal vagy tényekkel, de lehetett olyat is olvasni ivatáéktól, hogy megint megpróbálják azt, ami a Wii-vel sem sikerült igazából, hogy a hardcore közönség felé is nyissanak valamilyen szinten. Igen, és kíváncsi lennék arra, hogy ez mennyire fog nekik most sikerülni, ezt már ugye több ízben is hallhattuk tőlük, elbukták a GameCube-bal, elbukták a Wii-vel, vajon a Super Wii-nél sikerülni fog ez nekik, szerintetek? Ez a nagy ötlet az egyik az ebben az, hogy a Dreg is mondta, hogy lehessen portolni, amit most nem lehet. Néhány multiplatform játék megjelenik butítva. Van Call of Duty is egyébként Wii-re, mi sose írunk ezekről. Annyira nem rosszak egyébként, mint amennyire az ember gondolná. van bennük online is, meg minden kutya füle, de hát most azért portolnak miközben lefelé. Így létrejöhetnek egyrészt a Nintendo adhat egy olyan lehetőséget a kiadóknak, a third partyknak, amit ők nagyon fognak szeretni, miszerint 5 év játék könyvtárát lehet szuper, extra és egyéb alcímekkel, ahogy azt tették sokan PlayStation 2-ről, PlayStation 3-ra, illetve Xbox 360-ra átállva kiadni újra. Jönnek az 5 misszióval, exkluzív DLC-kkel megtámogatott Nintendo stream kiadások, ebben egészen biztos vagyok. Az összes sikeresebb játéknak látni fogjuk, hanem az összesnek, de jó pár sikeres játéknak látni fogjuk a vizuálisan kicsit följebb emelt és tartalmilag kicsit följebb emelt Nintendo Stream, nevezzük így, változatát. És ezekkel viszont a korrekt sikereket lehet elérni, hiszen a költségük minimális ehhez képest. Hát még magunkra nézve is tudjuk, hogy ez a kedvenc játékunknak a kicsit több változatát megvesszük. Sokat szorra is. Tehát ez működik. Numero 1, numero 2, ahogy kinéz, igen, azt most Mackó közli a rossz hírt Stingerrel, hogy Mass Effect Trilogy nével fog kijönni az első, igen, Trilogy lesz az első Nintendo Stream játék, amit meg fog venni. Tehát van egyrészt ez. Van másrészt az, hogy nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy a másik két versenyző, és Sony és Microsoft, Xbox, ők még legalább 2, de inkább 3 évig nem fognak lépni. Nagyon jó felfogott érdekből. Igen, pont ezt akartam is mondani, hogy arról még nem beszéltünk, hogy ennek mi lehet a hatásai, vagy mik lehetnek erre a reakciók, és érdekes, hogy nálunk a fórum kommentekben azt olvasom nagyon sok helyen, hogy na, végre erre léphet majd a Microsoft is, meg a Sony. Hát szerintem a segükön pattognak, meg tapsikolnak a bejelentést látva, mert szerintem ezzel nem, hogy ők kerülnek, nem, hogy nekik kell lépniük, hanem még tovább nyílhat az ollók a Nintendo is köztük, mert ha tényleg feltételezzük, hogy mondjuk 2014-ben jönnek majd az új géppel, tehát 2 évvel a stream után ott még nagyobb különbségre kell akkor hardveres téren számítani a gépek között. Ők meg szerintem nyugodt szívvel elviselik majd azt, hogy még 2 évig lesz egy olyan gép, ami ugyanazt az erőt képviseli, mint ők, és valamilyen szinten megosztódik a szoftver eladása 3 gép között. És ezt már félig meddig záró gondolatnak szánom, hogy kicsit a másik 2 konzolnak, illetve annak a jövőjéről is beszéljünk, azon kívül, hogy magunk részéről nagyon valószínűnek tartjuk, hogy legalább 2 évig még maradnak. A Microsoft a jelenlegi pénzhintából valószínűleg nem szívesen szállnak ki, a Kinectnek köszönhetően. Sonynak pedig most kezd beindulni úgy a szekére, ahogy ők szerették volna. Tehát ők se nagyon fogják erőltetni azt, hogy lecseréljék ezt a gépet. Ugyanakkor, hogy milyen különbség lesz egy jövőre megjelenő nagyjából Xbox 360, PS3 tudású Nintendo konzol, és egy 3 év múlva megjelenő PlayStation 4 és Xbox 720, nevezzük őket így, bár lehet, hogy egyiknek se ez lesz a neve, között találgatás, illetve igények szintjén már most lehet hallani. Nagyon sok mindent elmond, hogy mind az Epic, mind a Crytek részéről ezzel a két új géppel kapcsolatban 8 GB memória hangzott el, mind igény, és ehhez lehet hozzá képzelni, hogy milyen hardware társul. Ez egy jelentős előrelépésnek tűnik hardware szinten, de hát mondjuk 8, illetve 9 év után azért az már illik is. Meglátjuk. És most, ahogy írtuk, apa kezdődik. Tulajdonképpen a videójáték sajtó számára a legizgalmasabb időszak kezdődik, amikor indulnak a pletykák, találgatások az új gépekről, és aki még nem élt át generációváltást, mert most lépett be az utóbbi 2-3 évbe, üdvözlünk, ez egy remek, remek időszak lesz, és majd a podcastekben is sok szó lesz róla. Jövő hónapban találkozunk, sziasztok! Ha vi ne stanno a fare il video